RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 października, jest 11. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd LOT-u ponawia zaproszenie na rozmowy o 10. Związkowcy nie przyszli. Przed krakowskim sądem druga rozprawa w procesie Sebastiana Kościelnika, oskarżonego o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym została poszkodowana była premier Beata Szydło. Od rana trwa policyjna akcja znicz. Związkowcy nie przyszli na rozmowy w siedzibie PL LOT. Zostali zaproszeni przez zarząd na 10, ale nie stawili się. W tej sytuacji zarząd ponowił zaproszenie, tym razem na 11, informuje rzecznik spółki Adrian Kubicki. Wczoraj związkowcy zdecydowali o przedłużeniu zawieszenia strajku dziś do 22.30. Według najnowszych informacji zarząd LOT-u zawiesił dziś z powodu rozpoczętego 2 tygodnie temu strajku 8 rejsów. Są problemy z obsadą lotów. Nie odwołujemy żadnych dodatkowych rejsów, ale optymalizacja siatki mówi nam o kolejnych 8 rejsach, które po prostu zostały z wyprzedzeniem odwołane. To, że nie jest to odwołanie, które nastąpiło dzisiaj, pasażerowie tych rejsów właściwie mają już nowe bilety, zostali poinformowani o tym z dużym wyprzedzeniem. To jest optymalizacja. Jeszcze przez kilka kolejnych dni, po kilka rejsów dziennie ubyło z tego naszego rozkładu lotu. Wyjaśnia rzecznik PLL LOT. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie do 11.15 przerwa w drugiej rozprawie w procesie Sebastiana Kościelnika, kierowcy Fiata Seicento, oskarżonego o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem kolumny BOR, w którym została poszkodowana ówczesna premier Beata Szydło. Jeden ze świadków nie stawił się, dlatego zarządzono przerwę. Postępowanie jest niejawne. Do wypadku doszło 10 lutego ubiegłego roku w Oświęcimiu. Prokuratura zarzuciła Sebastianowi Kościelnikowi nieumyślne spowodowanie wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Zgodził się na ujawnienie wizerunku oraz imienia i nazwiska. Mój klient uznaje, że nie ma niczego do ukrycia w tej sprawie, stąd taka decyzja, podkreślił reprezentujący go przed sądem mecenas Władysław Poci. Wszystkie szlaki turystyczne w Tatrach znów otwarte. Wczoraj w górach wiał silny wiatr halny, łamiący drzewa i z uwagi na bezpieczeństwo turystów zdecydowano o zamknięciu szlaków. Halny już przestał wiać, a z tras wędrówek turystów usuwane są sukcesywnie powalone drzewa i połamane gałęzie, informują pracownicy TPN. Powalone przez wichurę drzewa uszkodziły w Zakopanem 4 samochody i kilka dachów, w tym na szkole podstawowej na Cyrli. Prezydent podpisał ustawę zwiększającą o 50 milionów złotych pulę pieniędzy przewidzianych na ten rok na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat. Program bezpłatnych leków dla seniorów obowiązuje od 1 września 2016 roku. Przewiduje on, że każdy, kto ukończył 75 lat, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i do wyrobów medycznych wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia na tzw. liście S. Kilka dni wzmożonego ruchu na drogach w związku z Dniami Wszystkich Świętych i Zadusznym, więc policja mobilizuje siły. Będzie więcej patroli, więcej kontroli, będzie też zmiana organizacji ruchu wokół cmentarzy, zapowiada Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Będziemy szczególną uwagę zwracać na to, żeby płynność ruchu była zachowana, ale też będziemy zaglądać głęboko w oczy kierującym, czy są trzeźwi w te wolne dni, bo tutaj różnie bywa. W tamtym roku podczas działań znicz zatrzymaliśmy ponad 1200 osób w te kilka dni, które kierowały pod wpływem alkoholu. Bezpieczeństwa na drogach będzie strzec do niedzieli ponad 5000 funkcjonariuszy. Za oceanem wieczorem Halloween. Halloween jest antychrześcijański i niebezpieczny, ponieważ promuje kulturę śmierci, popycha ku mentalności ezoterycznej i magii, mówi sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Artur Misiński. Kościół proponuje noc świętych, nabożeństwa, czuwania i bale. Dla dorosłych są tak zwane noce świętych. Coraz więcej parafii tutaj u nas w regionie organizuje wieczorne nabożeństwa. Właśnie często są obecne relikwie świętych. Jest modlitwa, jest konferencja. A dla dzieci coraz więcej szkół organizuje tak zwane bale wszystkich świętych. Przebierają się, organizowane są konkursy. Dzieci rzeczywiście poznają historię o świętych. Więc to jest taka propozycja dobrego, pięknego, radosnego i mądrego spędzenia tego dnia. Mówi ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik kurii w Koszalinie. W noc świętych organizowano są też procesje z relikwiami świętych na cmentarze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i ciepło, od 12 stopni nad morzem do 16 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować, sprzęt do zabudowy zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt.

Micromusic, pieśń Panny 4. Znakomita Natalia, jak zwykle, nie ma co ukrywać, to nasza piosenka dnia. No to teraz rozstrzygniemy naszą zabawę, 100 książek na stulecie. W plebiscycie zagłosowałam między innymi na Solaris Stanisława Lema. Dla mnie twórczość Stanisława Lema to nie tylko niezwykłe podróże międzygalaktyczne i fenomenalny humor, ale przede wszystkim konfrontowanie ludzkości z najciemniejszymi zakamarkami jej jestestwa. Pani Justyna z Oleśnicy i pani otrzymuje zestaw naszych książek. I jeszcze jeden list od pana Pawła z Dublina, który jest taksówkarzem i okazuje się, że w Lublinie taksówkarze słuchają Trójki. Bardzo dziękujemy i następna piosenka to jest dedykacja dla pana i pańskich kolegów. It's obvious to you that at that time our love is through, even though we love each other in a special way. I couldn't give you everything you wanted me to give. Here you are with the ring on your finger saying that you used to love me, when really it's not right for us to be together. But darling, I still love you. So take me now and let me love you. That's all I really want to do. 'Cause after time is over, I know you'll be going back to him. Speak easy and release yourself. We know, and that's enough. Speak easy. We'll always have the memory of our yourself. I know, baby, that's all I wanna know. Speak easy. We'll always have the memory of our nasza kolejna muzyczna świeczka, którą dziś zapaliliśmy. Donny Hathaway, Memory of Our Love. Cudowny, wspaniały. Piosenka z 1974 roku. Telefon w muzeum to nie uchodzi, a przynajmniej nie uchodziło jeszcze kilka lat temu. O tym, co można zrobić z telefonem w Galerii Sztuki, Jan Niebudek. Rewolucja związana z pojawieniem się smartfonów, ale też nade wszystko mediów społecznościowych, przynosi też, wygląda na to, zmianę w sposobie odbioru sztuki przez użytkowników tych mediów. Przykład? Niedawna wystawa japońskiego artysty Koji Kamoji w warszawskiej Zachęcie. Widziałem tę instalację wiele razy na kontach, na Instagramie wielu moich znajomych, ale nie tylko. Więc wiem, jak ona wygląda, ale nie byłem tam i to jest zabawne. To Sebastian Bryks, bloger i influencer. Jedna konkretna instalacja z wystawy, przypominająca nieco pomost na jeziorze, stała się punktem obowiązkowym wycieczek do galerii. Każdy, najczęściej młody widz, musiał mieć to jedno zdjęcie. Centrum Sztuki Współczesnej zazwyczaj się cieszy i śledzi te relacje na Instagramie, bo zazwyczaj publiczność taguje instytucje, taguje wystawy. A to już Agnieszka Sosnowska z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Więc my jakby ten w zasadzie trochę taki nowy trend śledzimy z wielką uwagą. Wydaje mi się, że jest on bardzo, bardzo silnie widoczny, intensywny w stosunku właśnie w relacji z sztuką współczesną. Zarówno z wystawami, na których pojawiają się obiekty, ale chyba jakiś taki szczególnie jakby wyraźny w przypadku wystaw choreograficznych czy performatywnych. Amerykańska badaczka Claire Bishop w tym momencie zbudowała taką nieco kontrowersyjną tezę, że moment pojawienia się wystaw choreograficznych w muzeach jest tożsamy z momentem wprowadzenia na rynek smartfonów. I chyba jakby faktycznie coś w tym jest, że od tamtego mniej więcej momentu zaczęło się faktycznie obserwować w muzeach tę narastającą potrzebę, bo wydaje mi się, że to jest najciekawsze, że to jest po prostu potrzeba, która się pojawia w kontakcie ze sztuką, żeby po prostu uwiecznić ten szczególny moment kontaktu z dziełem sztuki, z tą specjalną sytuacją i właśnie podzielić się nim poprzez media społecznościowe. W głosie Agnieszki Sosnowskiej nie słychać zatem żalu pod adresem widzów, którzy starają się złapać jak najlepsze ujęcie na potrzeby swoich kont w mediach społecznościowych. Polubienia tam oznaczają przecież także polubienia dla galerii, no i potencjalnie większe zainteresowanie jej ofertą. Od kilku lat powstają takie tymczasowe galerie, które tak jakby nie są dobrze znanymi już takimi starszymi galeriami, jak na przykład u nas Zachęta, tylko powstają na określony czas, budują takie tymczasowe wystawy. Pop-up galleries tak zwane. Galleries. One są, myślę, że aktualnie bardziej jeszcze popularne w takich dużych ośrodkach jak Nowy Jork, no ale oczywiście to dochodzi też do nas. Ludzie najczęściej przychodzą tam po to, aby zrobić po prostu dobre, ładne, estetyczne zdjęcie na Instagrama. To jest to przesunięcie, ta zmiana, że galerie tymczasowe są budowane po to, aby mieć ładne wystawy, które pozwolą zrobić ładne zdjęcie, a ta treść artystyczna jest tak jakby obok. Zanim jednak takie tymczasowe galerie na dobre zadomowią się w naszym kraju, warto zwrócić uwagę na dużą świadomość w podejściu do mediów społecznościowych galerii już istniejących. Ostatnio w ramach wystawy Inne tańce, no faktycznie jakby obserwowaliśmy absolutny jak boom takich relacji z Instagrama i faktycznie byliśmy w stanie też gdzieś wyselekcjonować te prace, czy rozpoznać, które faktycznie jakby wywołują od razu taką reakcję, że chce się z tymi pracami jakby coś zrobić. Przy instalacjach Oli Wasilkowskiej, które faktycznie są jakby takie bardzo silne wizualnie, no faktycznie chyba 80% takich relacji na Instagramie czy zdjęć z wystawy jakoś było przy pracach właśnie zgromadzonych w tej instalacji, akurat tej konkretnej artystki, więc od razu zobaczyliśmy, że po prostu to działa. Puentując, jeśli następnym razem w galerii w rodzaju Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zobaczą Państwo piktogram oznaczający zakaz robienia zdjęć, będzie to raczej część jakiejś prześmiewczej instalacji artystycznej niż zakaz prawdziwy. A o związkach Galerii Sztuki z mediami społecznościowymi opowiadał Jan Niebudek. Jest 21 minut po 11. Nasza kolejna świeczka taka symboliczna, bo rzeczywistych w Paryżu zapłonie jutro bardzo, bardzo wiele. All your love. zespół The Doors. Dzień dobry, redaktorze. Chińskie budynki fortepian i wiolonczela nie są bardzo wyjątkowe. W Łodzi mamy budynek Paragraf. Cudze chwalicie, swego nie znacie, a budynek Paragraf to Wydział Prawa i Administracji. Pan Tomasz, łodzianin z wyboru. Jest zdjęcie, jest dowód. Znakomicie. Rzeczywiście wspaniały ten budynek Paragrafu w Łodzi. Michael Jackson i Beat It, a na gitarze zagrał oczywiście Eddie Van Halen. A już za chwilę wielki miłośnik hard rocka i metalowych brzmień. Nauka słuchania. Zbliża się 11.30, a to oznacza tylko i wyłącznie, że przed mikrofonem pojawi się Michał Margański. Na wstępie proszę o chwilę uwagi i skupienia. Porównamy bowiem dwa nagrania tego samego utworu. To będzie troszkę taka zabawa w znalezienie szczegółów. Dźwiękowych szczegółów. Spróbujmy. Uwaga. I Will Fly. Tak brzmi utwór zespołu Rysy. Tak brzmi przed i po masteringu. Tajemniczego dla przeciętnego słuchacza zjawiska, które mimo iż wypisane drobnym drukiem na większości z płyt, może mieć duży wpływ na to, czy dany utwór nam się spodoba, czy nie. Przed i po. Mastering to olbrzymia wiedza, którą zdobywa się całymi latami. Jak być może Państwo wiedzą, są całe kompleksy studyjne stworzone z myślą o masterowaniu właśnie. A każdy profesjonalny muzyk zabiega o to, żeby jego utworami zajął się specjalista od masterowania. Przed i po. Masterem Rysów zajmował się Marcin Cisło, znany również niektórym jako Kwazar. Marcin pracuje w studiu Gagarin, które dziś odwiedzimy, aby przybliżyć pojęcie masteringu. Dzień dobry. Lubię w garach, to może żółwik. Gotujesz w swoim miejscu pracy. Trochę tak. Dużo nie gotuję. Jesteś osobą, która robi coś, co nazywa się masteringiem. To jest nakładanie jakiejś uwypuklającej farby na muzykę, powodowanie, że utwór bardziej błyszczy, bardziej świeci. To wszystko zależy, jaki to jest numer i w jakiej formie go dostaję. Czy dostaję tylko jeden ślad, czyli mix zgrany, cały numer już przygotowany do mastera, czyli zgranie, które musi być głośniejsze tak naprawdę i odpowiadać różnym standardom wszystkich sprzętów, na których ma być odtwarzane później. Czyli więc co, począwszy od telefonów, poprzez magnetofony, kompakty, gramofony, tak jest, odtwarzanie w telewizji. Tak. To znaczy inny trochę mastering przygotowuję, jak robię bardziej takie projekty telewizyjne, mniej muzyczne, a muzyczne się dzielą na dwa, który przygotowuję na winyl albo na digital, czyli taki najbardziej popularny, ten, który lata później w internecie, który jest na kompaktach, później jest formatowany jeszcze do MP3, a za tym idzie też winyl, który też przygotowuję. A gdybyśmy omówili to zagadnienie na tym konkretnym przykładzie, no to co się zmieniło, kiedy nałożyłeś master na utwór zespołu Rysy? Najbardziej słychać, jak zrobił się porządek w basie. Jest więcej przestrzeni, całość jest bardziej otwarta, jest też trochę jaśniejsza. Ja tu nie boję się zrobić jaśniej, bo no, robię to analogowymi sprzętami i nie ma obawy, że będzie to zbyt szkliste, czy brzmiało po prostu nieprzyjemnie dla ucha, więc chłopcy to zostawiają mi. Przed i po. Właśnie przychodzą do mnie ludzie, którzy tworzą elektronikę, czyli te bity nie są nagrane przez mikrofony, tylko są wypreparowane, stworzone przez syntezatory, a częściej się zdarza, że jednak przez wtyczki komputerowe i po prostu są prosto z ich komputerów. Przynoszą mi też swoje referencje, żeby ich numery brzmiały zbliżenie do referencji, to jest potrzebny taki gość jak ja, czyli gościu ze studiem, który też słyszy jakieś takie małe różnice, ma też tak zwane trzecie ucho, czyli pomysł z zewnątrz na brzmienie numeru i z tym przychodzą do mnie. Dawniej wystarczyło dobrze nagrać i po prostu zrobić głośniej później, to tak w skrócie. Niezbytnio tak naprawdę ingerując w nagranie. Teraz ta ingerencja jest dużo większa, bo często to nie jest nagranie nawet, tylko to jest jakaś wtyczka, która brzmi tak sobie, umówmy się. Wciąż te wtyczki brzmią tak sobie. Często są to jakieś dziwnego pochodzenia próbki. Czasem są to nagrania w różnej jakości wykonane i jakby trzeba to też uspójnić. Ludzie rozkładają ręce i producenci przychodzą po prostu do mnie z tym tematem, żeby ktoś z zewnątrz mógł na to spojrzeć i uspójnić to i też jakby wyśrubować to brzmienie, żeby było zbliżone, czy lepsze, czy równie dobre, jak brzmienie ich idoli, czyli brzmienie, które im się najbardziej podoba. Przed i po. Myślę sobie, że mastering można porównać do gotowania. Jeśli produkty przygotowywanej potrawy są świeże, to dzięki umiejętności na przykład pieczenia, do tego znajomości i dodawania przypraw, potrawa będzie wyśmienita. Trzeba tylko wiedzieć, na jakim ogniu ją preparować. A w przypadku muzyki słowo tylko jest wiedzą, która zajmuje wiele lat praktyki i ciągłej nauki. Nie ukrywam, że jestem wielkim fanem nauki słuchania Michała Margańskiego. Od razu w człowieku taka pojawia się chęć odtworzenia muzyki ze znakomicie brzmiącej płyty. Wspaniały remix Felixa da Hausa Cinnamon, czyli Nina Simone, nasza kolejna muzyczna świeczka dziś zapalona, a teraz będzie po polsku.

ambasader grande mi szacunek to sprawdzanie się zemszy z bitwy to tłumaczę środowisko i wspólnota to tony zapisanych kartek bohomazy to improwizacja godna MC to jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmieniać i nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kiedy wyjeżdżamy z Rzeszowa, w świetle reflektorów wyłania się pomnik. Rzeszowianin. Lis Kula. Pamiętam, jak przyjechał do Bobrujska z rozkazu pułkownika Śmigłego Rydza. Bobrujsk był rozkiśnięty w rewolucji rosyjskiej, w rozłogach białoruskich, w kleszczach niemieckich, w zmęczeniu polskim. Ten chłopaczek rzeszowski przyniósł nam jasny uśmiech, wolę zwycięstwa i świadomość rozkazu. Siedzi sobie Ruda pod miedzą, geolodzy o niej już wiedzą. Młodzi chłopcy w wieku Lisa Kuli teraz mają inne niż on zmartwienia. Swoje szeregowe zmartwienia kolejnego pokolenia. Budują tę rzeczywistość, którą tamci wywalczyli i zamartwiają się nowym zmartwieniem. Mają nowe troski, obawy, niepokoje o te tam zwisy, zaciski odciągowe, zaciski wieszakowe, konstrukcje wsporne, rury przepustowe, wąsy uziemienia. Mówią nowym, całkiem nieznanym nam, starym dziadom, językiem, który dzwoni i świergocze nad Polską w pełnym słońcu, aż się rozszerza pełnym westchnieniem pierś. Są jak termity opisywane przez Metterlenka. Snują się w wiecznym, ale celowym niepokoju. Muśnięciami różków, językiem ich własnym, udzielają sobie zachęty, napomnień, wiadomości. Z tych potrącań i porozumiewań wyszła nagle jedna dominująca troska. Wszyscy oni spostrzegli, że pracują, że produkują, że planują na rzecz zwiększenia zarobków handlarzy złomem, na rzecz osłabienia bilansu handlowego kraju. Rzecz w tym, że tworzywem stalowni Martynowskich jest tak zwany wsad, złożony ze złomu żelaznego i surówki żelaznej. Może to braki polskiej rudy, a może potężne wpływy wielkich koncernów handlujących złomem sprawiły, że przeważnie dla wytwarzania stali braliśmy złom, niewiele przerabiając rudy. Stąd piece przerabiające rudę są w Polsce słabo rozbudowane. Złom zaś wobec tego, że Polska mało zużywa żelaza, musieliśmy importować w 50%. W roku 1936 importowaliśmy go za 37 milionów złotych. Nieźle. Mamy też same kłopoty finansowe, które miał Stanisław August, ustanawiając komisję kruszcową. Ale rudy też importowaliśmy za 8 milionów złotych rocznie. Czyli i tego nam brak. Ładne perspektywy w czasie wojny. Bo to już historia od czasów Stanisława Augusta zmieniła się zasadniczo. Wojna w czasie obecnym to jest wojna przede wszystkim metali. Na przestrzeni ostatnich 80 lat zaludnienie globu wzrosło trzykrotnie. Produkcja środków żywności trzykrotnie, odzieży pięciokrotnie, a żelaza 150-krotnie. W Niemczech panuje radość. Wraz z przyłączeniem Austrii posiedli Erzberg, górę żelazną. Jedyną prawdziwą górę rudy żelaznej na świecie, zawierającą 300 milionów ton materiału, z którego robi się armaty, czołgi, motory lotnicze i wszystko, czego potrzeba wojsku. Państwa nie tylko najszczegółowiej przetrząsają wnętrza własnego terenu, nie tylko pozagarniały, gdzie się da, na świecie rudonośne obszary kolonialne, ale i wzajemnie wykupują u siebie kopalnie rudy. Państwa, które rozporządzają rudą w nadmiarze, dają ją nie tylko za gotówkę, oto je głowa nie boli, ale i za grzeczność polityczną. Jest to o tyle bardziej drażliwy surowiec, że nikt nie wymyślił jego namiastki, jak to zrobiono z kauczukiem, z bawełną i z benzyną. Tworząc więc COP, poczęliśmy się oglądać z niepokojem po polskim gospodarstwie. Pragniemy z powrotem powołać do życia to, co ongiś kwitło. Są ślady, że rudę wydobywano w górach świętokrzyskich jeszcze w przedchrześcijańskich czasach. Powstawały na tym tle klechdy o wiedźmach i sabatach przy ogniskach piekielnych. To tu więc właśnie, na terenie COP-u, w górach świętokrzyskich, na Wyżynie Małopolskiej i na Podkarpaciu, z dawien dawna rozwijał się przemysł hutniczy i kopalniany. Prosperował, chroniony licznymi przywilejami przeciwko uciśnieniom fiskusa i swawoli kwaterunków wojskowych. Dobre to były czasy. Zapotrzebowanie niewielkie, ceny wysokie, bo transport utrudniony. Mógł tam dymarz Sówkę, czyli potajemny odciek przez dziurkę uczynioną w piecu dymarki, zrobić, którą mu na jego prywatny profit żelazo odciekało i mimo to wszyscy jakoś z tego po bożemu żyli. Aż tu raptem, w XVIII wieku, w modę weszły u nas wielkie piece. Wyższa produkcja, ściślejsza kalkulacja, a co za tym idzie, koncentracja i cena konkurencyjna. Dymarki poczęły zamierać. Gdy zawierucha dziejowa przeszła, już nie o wielkich piecach na węglu drzewnym należało myśleć, tylko o koksie. Poczynają bowiem rudy na koksie wypalać. Koncentrują więc przemysł hutniczy przy kopalniach węgla. Wówczas, acz powoli, znikają huty z powierzchni COP-u. Gasną jeden po drugim wielkie piece na węglu drzewnym. Ostatni się trzymał aż do 1930 roku. Wielki piec w Chlewiskach. W Galicji dłużej się broniły stare metody. Koniec XIX wieku przyniósł niesłychany rozkwit produkcji stali szlachetnych. Nasze skromne rudy osadowe nie są wysokoprocentowe. Musiały ulec konkurencji. W jednej austriackiej części COP-u wyparła je ruda z Herzbergu, którą teraz zawładnął Hitler, i rudy węgierskie. W rosyjskiej zaś ruda z Krzywego Rogu. W ten sposób nastąpił koniec epopei górnictwa i hutnictwa w COP-ie, poczętej jeszcze w blasku ognisk ery przedchrześcijańskiej, zakończonej za pamięci dziadów. Ale czy to już koniec ostateczny? Wyrok nieodwołalny? Proszę teraz wczuć się w psychologię takiego chłopaka. Dłubie sobie nad swoją rysownicą, planuje różne różności, ugania się po placu, nadzorując nowe montaże. Widzi młody inżynier, że z tych tam rajzbretów nie dla egzaminacyjnego pucu powstało żywe ciało nowej maszyny. Rośnie młody inżynier w dumę, a tu mu mówią, że to wszystko jest z łaski sąsiada, że w każdej chwili może przyjść ktoś trzeci, wykrzywić się na nieszkodliwą zabawę polską i po prostu kazać im, twórcom, prometeuszom, skończyć ją i iść spać. Okropnie do serca wzięli sobie tę całą sprawę. I tak jak są młodzi, urządzili sobie po Polsce zabawę w berka, którą nazwali poszukiwaniem rudy. Więc nie żaden instytut geologiczny, więc nie żadni inżynierowie, ekspedycje badawcze, studia wstępne, a po prostu zalepili cały południowy kąt Polski plakatami wzywającymi, aby każdy, kto znajdzie ciężki kamień, przesłał go do wspólnoty interesów, a ta mu wypłaci 5 zł. A jeśli wyślę na skutek tego komisję na miejsce, 50 zł. A jeśli ta komisja orzeknie, że warto kopać i poczną kopać, 1000 zł. A jeśli ten grunt gospodarza zostanie zabrany na eksploatację, ale dosyć. Poważnie mówiąc, czy nie jest to głęboki symbol, ta metoda prymitywna, o której z zażenowaniem niejako mówią starzy inżynierowie, apel do nas, pomóżcie. Dosyć, że przysłano 140 kamieni. Jeden był specjalnie zasobny w żelazo. Nadesłał go chłop Boroń